Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntı'nın sesini programdasınız. Ben Hakan Ünsemen. Amerika'dan bir grup var bugünkü programda. New York, Brooklyn'li, oldukça hareketli bir grup. Tipsy Oxcart. Tipsy Oxcart'ın iki albümü var. İlki 2013'te yayınlandı. Meet Tipsy Oxcart ismini taşıyor ve ondan Polins Köçek ile programa başladık. Bir beşli Tipsy Oxcart, davulda Danny Damar, akordiyonda Jeremy Bloom, kemanda Marandi Hostetter, klarnet ve saksofonda Connell Thompson ve elektrik basta Ayal Chuberk yer alıyor. 2013'te yayınladıkları Meet Tipsy Oxcart isimli albüm. Kısa bir albüm. Yarım saati bile bulmuyor. Ancak ondan 3 parçamız daha var. Sırasıyla dinleyelim. Önce Me First, arkasından iki geleneksel yorum. Hora della Tesconi ve Daichova Horo. New York Brooklynli grup Tipsy Oxcart'ın 2013'te yayınlanan Meet Tipsy Oxcart isimli albümünden şarkılar dinledik. Grup ikinci albümünü 2015'te yayınladı. Upside Down ismiyle. Burada bazı parçalarda perküsyonda bir Türk sanatçı Nezih Antaklı'da kayıtlarda yer almış. Buradan 4 parça arka arkaya dinliyoruz öncelikle. Sırasıyla Honey Dripper, Yalla Yalla, The Shake ve Bone Dance. We'll be right back. Thank you. Radyo 94.9'da Brooklynli grup Tipsy Oxcart'ı ikinci albümlerinde dinliyoruz. Upside Down ismiyle bu albüm 2015'te yayınlandı. Üç şarkımız daha var bu albümden. Önce Homecoming, bu Ara Dinkçı'nın ünlü bestesi. Biz de Sezen Aksu'dan tanıyoruz. Sarışın ismiyle. Arkasından Balkanlarda özellikle Roman topluluklarının çalmayı çok sevdiği bir parça Tutti Frutti, onu yorumlamışlar. Üçüncü olarak da dinleyeceğimiz parça Sevda 1/8. Thank you. Bugünkü programda New York Brooklynli, özellikle Balkan müziği üzerine çalışan bir grup Tipsy Oxcart'ı dinledik. İki albümlerinden parçalar vardı programda. İkinci albümleri Upside Down'dan dinleyeceğimiz Tipska isimli parçayla bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.